En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Danskerne flygter fra de røde fagforeninger. Alligevel fremlagde regeringen i deres nye reformudspil Danmark kan mere 1, at de vil hæve fradraget på kontingenter til fagforeninger med 1.000 kroner. Og vi vil desuden forhøje fradraget for fagforeningskontingenter fra 6.000 kroner årligt til 7.000 kroner årligt, så vi sikrer, at alle organiserer sig i fremtiden. Hvorfor give mere fradrag, når medlemmerne alligevel falder fra? Står fagforeningerne overhovedet til at redde? Jeg spørger Christian Rabjerg, finansordfører i Socialdemokratiet, om det i dag. Velkommen til Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Christian Rabjerg, velkommen i Pilestræde. Tak for det. Der er jo faktisk færre, som i dag er medlem af røde fagforeninger som FOA og 3F. Der er organisationsgraden faldet fra 69% til 53%. Hvorfor gider danskerne ikke være med i en fagforening mere? Ja, det må du i virkeligheden spørge danskerne eller fagforeningen om. Men set fra et politisk perspektiv, så er det min og vores opfattelse, at Danmark bliver et bedre land, hvis vi har stærke fagforeninger. Og når jeg taler om fagforeninger, så taler jeg primært om de overenskomstbærende fagforeninger. De røde fagforeninger. Ja, jeg synes, det overenskomstbærende er et bedre begreb, fordi det er det, der adskiller dem fra de andre, altså de fagforeninger, som rent faktisk står for at forhandle løn og arbejdsvilkår. Når vi synes, at det politisk er vigtigt, at der er mange, der er medlem af dem, så er det fordi, det giver nogle ordnede forhold på vores arbejdsmarked, og det giver også rum for, at arbejdsgiver og arbejdstager kan tale sammen. Men det er grunden til, at I gerne vil have, danskerne er i de røde fagforeninger. Men det lader jo ikke til, at de har lyst til at være der. Så hvad er dit bedste bud på, at danskerne alligevel forlader de her fagforeninger, som I gerne vil have dem til at være medlem af? Jamen, der er jo kommet et alternativ i kraft af nogle foreninger, som er fagforening på en anden måde, og som ikke er overenskomstbærende, som giver et tilbud til danskerne, som er billigere end de andre fagforeninger. Og det er der tilsyneladende nogen, der gør brug af. Så ved jeg ikke, altså for mange danskere vil jeg også tro, at den der kamp for en ordentlig løn, kamp for et godt arbejdsliv, er måske en kamp, der er lidt længere væk. Altså måske bliver man sådan lidt... Eller måske bare vundet? Ja, altså måske oplever man i hvert fald, at man synes egentlig, det går okay, det der med at gå på arbejde, og derfor så går man ikke så meget op i, hvem der har kæmpet den kamp, der betyder, at det er godt at gå på arbejde. Udfordringen er jo så bare, at der er hele tiden er nye udfordringer på vores arbejdsmarked. Vi ser i øjeblikket diskussionen omkring 0-timers kontrakter. Vi ser en stor gruppe, som er freelancer. Det gælder vist også i din branche, tror jeg. Absolut. Så der er sådan en række trusler ind i arbejdsmarkedet og trusler mod arbejdstagere, som jeg tror, vi håndterer bedst som samfund, hvis vi har nogle stærke, organiserede mennesker på arbejdstagersiden. Det er jo trusler, du i hvert fald ser, men ser danskerne også dem? Fordi de vil jo ikke være med i en fagforening. De er buede for Volt og andre selskaber, som I i hvert fald har kritiseret. Så er det måske bare nogle trusler, I ser, men som danskerne ikke reelt set oplever? Nej, sådan tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at vi må nok erkende, at mange af de mennesker, som tager de her jobs, er mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Mange af dem er udlændinge, som måske kommer fra en situation, hvor det job, de tager, ud fra deres perspektiv, sådan set en meget god løsning. Men hvor vi sådan fra politisk side vil sige, at det kan godt være, at det i din enkelt situation er en god løsning, men vi mener stadigvæk som samfund, at dine forhold sådan set skal være bedre, og vi ønsker at løfte den beskyttelse, du har, når du er på arbejdsmarkedet. Men det er vel ikke kun dem, der ikke er med i fagforeninger. Altså det er vel i lige så høj grad helt almindelige danskere som mig, for eksempel. Jeg er med i en fagforening, men det kunne jeg jo sagtens have valgt ikke at være. Det er vel lige så meget helt almindelige mennesker som dem, og ikke så meget dem, du taler om her, der lever på forfærdelige arbejdsvilkår, nogle gange ikke engang har en arbejdstilladelse. Jamen, det er vel begge grupper i virkeligheden, tror jeg. Altså, jeg tror, der er både en gruppe af dem, som er på kanten af arbejdsmarkedet, som ikke er med, og så ser vi folk, der er mere etableret på arbejdsmarkedet, som vælger fagforeninger fra. Og jeg tror, man ser begge dele, og det er den udvikling, vi gerne vil vende ved at give et øget økonomisk incitament til, at flere bliver medlem af fagforeninger. Så lad os prøve at se på jeres forslag. I vil hæve fradraget fra 6.000 til 7.000 kroner. Hvad kommer det til at hjælpe? Jamen, det betyder jo, at man får et højere fradrag på sit kontingent, og dermed bliver det billigere at være medlem af en fagforening. Og man kan håbe, at det gør, at flere vil overveje, om ikke det er værd så at være med og bakke op om den danske model, som er fundamentet for, at vi har både et godt arbejdsmarked og et stærkt samfund. Og så har vi også en række andre initiativer i vores udspil, hvor vi ønsker at gå ind og styrke modellen. Men hvis vi holder os på fradraget alene, hvad kommer det til at hjælpe? Jamen det betyder, at man får, hvis man får et højere fradrag, så vil det blive billigere at blive medlem af de fagforeninger, som vi synes er vigtige. Jeg betaler næsten 6.000 kroner i kontingent om året. Det er et ret højt kontingent. Er der andre, som er meget dyrere end det, hvor de her 7.000 i fradrag så egentlig vil gøre en forskel? Jamen det er klart, at man kan kun få glæde af fradraget, hvis man betaler et kontingent, som er højere. Hvem gør det? Ja, jeg kan ikke huske satserne ud over det danske arbejdsmarked, men det er klart, det kræver, at ens betaling er så høj, at man får glæde af fradraget. Kommer det til at hjælpe FOA's medlemmer? Jamen som sagt, jeg kan ikke huske de der satser ud over hele arbejdsmarkedet, men det er klart igen, hvis man skal have glæde af fradraget, så kræver det jo, at man betaler et beløb, der er højere end det man kan få fradrag for. Det giver sig selv. Ja. Kommer det til at hjælpe 3F's medlemmer? Jeg kan ikke huske de der fradragssatser, så vi kan godt køre hele vejen rundt, men svaret bliver det samme. Okay, men når I har lavet det her forslag, så må I jo have været opmærksom på, at der er nogen, det vil komme til gavn. Kan du komme i tanke om nogen, da I sad og forberedte forslaget, som det vil hjælpe? Jeg kan ikke huske satserne på de forskellige fagforeningskontingenter. Det kræver, at man lægger over for at få glæde af det øgede fradrag. Ved I, hvor mange? Et tal på antallet, for eksempel? Nej, det kan jeg ikke svare på stående. Men det er klart, det kræver, at man har et fagforeningskontingent, som er relativt højt, hvis man skal have glæde af det høje fradrag. Har I undersøgt, om der er nogen, der vil få glæde af det? Jeg kan ikke huske fordelingen, men man skal gerne vende tilbage på skrift på det spørgsmål. I går, der havde sygeplejerskerne jo en afstemning, hvor de faktisk hævede deres kontingent, så det nu faktisk bliver lige omkring 7.300 kroner om året. Er der en sammenhæng der? Når sygeplejerskerne de hæver deres betaling nu, så handler det jo om, at de skal have fyldt deres strejkekasse op. Og det er en helt almindelig foreteelse på det danske arbejdsmarked, at hvis man har konflikter, så er der efterfølgende en regning, som skal betales. Og det er noget, som kører uafhængigt af, hvordan vi i øvrigt laver lovgivning. Det skulle vel aldrig hænge sammen, altså at I kommer med det her forslag, fordi I ved, sygeplejerskernes strejkekasse, den er slunken. De har brug for at hæve deres kontingent. Hvis I nu hæver fradraget, så gør det lidt mindre ondt på de her sygeplejersker, som jo ikke fik mere i løn. Nej, det hænger ikke sammen, men jeg er umiddelbart tilfreds med, at det nu bliver sådan, at sygeplejersker, som kommer til at betale et højere kontingent, at de får et incitament til at blive i deres fagforening. Men det hænger ikke sammen, og det bedste bevis er vel, at vi spillede vores udspil ud for nogle uger siden, hvor vi foreslog et øget fradrag, og det var først i går, at sygeplejerskerne vedtog på en ekstern kongres, at deres bidrag til fagforeningen skulle stige som følge af konflikten. Så hvis man skal etablere sammenhængen, så skulle det vel være foregået i en omvendt rækkefølge. Et enkelt kritikpunkt, det er Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører i Konservative. Han siger, at det her fradrag, forhøjelse af fradraget, det kommer bare til at få fagforeningen til at sætte kontingentet op. Er du bange for, at det sker? Nej, altså fagbevægelsen er under en rimelig hård konkurrence fra de ikke overenskomstbærende fagforretninger eller fagforeninger. Så jeg tror, at incitamentet til at have et fokus på, at kontingentet ikke bliver for dyrt, vil stadigvæk være relativt stærk, fordi konkurrencen er, som den er. Og så skal man jo også huske på, at det er jo medlemsdrevet organisationer, så hele det der med, hvordan man fastsætter kontingent, er jo i sidste ende noget, som medlemmerne er med til at beslutte. Og jeg tror ikke, at det sådan vil være meget nemt at og bare hæve kontingentet meget. Men det er jo netop det, sygeplejerskerne lige har gjort. Det havde jo den helt konkrete årsag, at de har været i strejke, og dermed fået tømt deres strejkekasser. Og hvis de i fremtiden skal være i stand til at tage faglige konflikter og gribe til strejke, så bliver de nødt til at fylde kassen op igen. Det koster i dag 1,8 milliarder at have det her fradrag årligt. Hvad koster det at hæve fradraget til 7.000 kroner? Det kan jeg ikke på stående fod huske. Men jeg tror, når man ser på, hvad det koster at give en øget tilskyndelse til, at folk står i fagforening, så synes jeg, man skal forholde sig til, hvad vil det koste, hvis ikke man gjorde. Og der er det jo meget nemt at kigge på lande, som har en meget dårligere struktur på arbejdsmarkedet, altså hvor folk i mindre grad er med i fagbevægelsen. Der ser man en langt højere grad af konflikt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Man ser lande, hvor lønnen er ekstremt lav, og i det hele taget lande, hvor det kan være vanskeligt at lave fornuftige reformer af arbejdsmarkedet, fordi simpelthen det med at have dialog på tværs af arbejdstager og arbejdsgiver er meget vanskeligt. Og der har vi bare en helt anden situation i Danmark, hvor vi faktisk kan tale med arbejdsgiver og arbejdstager, eksempelvis under corona, og lave de her aftaler. Og det er det, der er gevinsten, og den gevinst er langt, langt større end den pris, det har at give et skattefradrag til, at man kan blive medlem af en fagbevægelse. Men Christian, hvordan ved du det, når du ikke kan huske, hvad det koster? Vores samfundsmodel, vores konkurrencekraft, altså grundelementet i, at vi både kan sikre udpræget grad af lighed og en meget, meget høj konkurrencekraft og en høj velstand, det hviler på, at vi har et arbejdsmarked, som er velfungerende. Så der taler vi et beløb og en gevinst for os alle sammen, som langt, langt overstiger, hvad vi bruger her. Også selvom jeg ikke kan huske det eksakte beløb. Har I undersøgt, hvordan det skal finansieres, det her beløb, som vi dog ikke ved, hvad er? Jo, altså vi ved, hvad beløbet er, og vi finansierer det jo i vores samlede udspil, hvor vi har en række initiativer, som koster noget, og en række initiativer, som skal finansiere. Noget af det, vi finansierer ved, det er jo, at vi vil kigge på erhvervsstøtten, hvor vi vil finde 3 milliarder, og vi har jo bestemt, at dimittenddagpenge skal sættes ned for at få flere unge i arbejde, og det er initiativer, som bidrager til finansiering af vores udspil, og vores udspil er selvfølgelig fuldt finansieret. Hvis vi kigger lidt på det ideologiske, vil nogen måske sige, ingen må jo tvinges til at være medlem af en fagforening. Men med det her fradrag, og i endnu højere grad, når det bliver hævet, så kommer vi alle sammen til at være med til og betale for det. Hvordan er det rimeligt? Ja, det synes jeg er fuldstændig rimeligt. Altså, hvordan er det rimeligt? Vi tvinger jo ikke nogen til at være medlem af fagforeninger. Vi har masser af dispositioner, man kan foretage frit, hvor vi fra samfundets side bestemmer os for, at der er et fradrag til det, hvis vi fra samfundets side synes, det er fornuftigt. Men vi tvinges jo alle sammen til at betale fradraget. Altså, det er jo lidt det, der er pointen. Vi må ikke blive tvunget til at være medlem af en fagforening, men når vi får fradrag nu helt op til 7.000 kroner, ja, så kommer vi alle sammen, også dem, som ikke har lyst til at være organiseret eller støtte fagbevægelsen, de kommer også til at være med til at betale for det. Hvordan er det rimeligt? Der er masser af politiske beslutninger, som har konsekvenser for os alle sammen. Og det er jo derfor, vi som er urimelige? Nej, som jeg synes er rimelige, og som jeg beboer på, at vi er et demokrati. Altså når vi træffer beslutninger, så gør vi det med et flertal i Folketinget. Og det vil sige, at legitimiteten og rimeligheden beror i sidste ende på, at de partier, der træffer beslutningen, er de partier, der har flertal i befolkningen. Og her der træffer vi helt åbent og ærligt et valg, fordi vi mener, at vi styrker samfundet ved, at flere er medlem i fagforeninger. Så giver vi et fradrag. Og det synes jeg er rimeligt. Jeg synes, det er rimeligt og fornuftigt, og i sidste ende, hvis vi bliver lidt filosofiske, så beror rimeligheden vel på, at beslutningen er truffet af et flertal, som er repræsentativt. Okay. Carsten Mølgaard, han er direktør i en af de her gule fagforeninger i ASE. Han synes faktisk slet ikke, der skal være noget fradrag overhovedet. Han siger, det er skatteydernes penge, vi bruger. Vores egne medlemmer nyder også godt af det her fradrag, men vi mener faktisk godt, vi kan bede medlemmerne betale for det, de får. Det er ikke sundt, og slet ikke, når det er finansieret af skatteyderne, som ikke nødvendigvis er med i en fagforening. Hvad tænker du om det? Den direktør, vi hører her, er tilsyneladende tilhænger af et samfund, hvor der er færre, der er medlem og får en tilskyndelse til at være medlem af fagbevægelsen. Det mener jeg vil give et dårligere samfund, fordi vi så vil få et samfund, hvor det bliver vanskeligere at lave aftaler på tværs af arbejdsgiver og arbejdstager. Jeg synes faktisk, han har en interessant pointe. Han siger, vi kan godt bede medlemmerne betale for det, de får. Han mener godt, altså han mener simpelthen det produkt, han sælger, ASE, det er pengene værd. Hvis fagforeningerne er pengene værd, hvorfor skal man så have et fradrag for det? Fordi vi ønsker at give et øget incitament til, at man faktisk er inde i de overenskomstbærende fagforeninger. Fordi det er dem, der sikrer, at vi har ordnet forhold på arbejdsmarkedet. Og det vil vi gerne give en tilskyndelse til. Men der er jo allerede det her fradrag i dag. Og på trods af det fradrag, så er der flere i dag end for 20 år siden, som fravælger fagforeningerne. Handler det så ikke om, at produktet bare ikke er pengene værd? Nej, vi ønsker at vende den udvikling. Vi ønsker, at flere skal være medlemmer, og derfor giver vi et øget tilskud. Og jeg mener ikke, at man med udgangspunkt i den vigende tilslutning kan slutte, at fagbevægelsen er blevet mindre vigtig. Jeg mener, den er fuldstændig afgørende for vores samfundsmodel. Men tror du så, at flere vil melde sig ind i en fagforening, hvis fradraget nu hæves fra 6.000 til 7.000 kroner? Det tror jeg, de vil. Altså, jeg tror, det virker med at få en økonomisk tilskyndelse. Så håber jeg selvfølgelig også, at nogle danskere, måske i forlængelse af den debat, vi har her og har haft i det hele taget i forbindelse med coronaen, genovervejer, hvor er det egentlig, de gode forhold på arbejdsmarkedet kommer fra? Hvordan var det egentlig, vi som samfund sikrede, at vi undgik at fyre mennesker under coronakrisen? Så jeg tror da, at den debat, vi har nu, sammen med den økonomiske tilskyndelse, kan gøre, at flere måske kommer til at overveje, måske skal jeg også aktivt bakke op om den danske model, som faktisk har fungeret helt enormt godt under coronakrisen, og som generelt har givet gode forhold på arbejdsmarkedet. Altså også selvom der jo i dag er mange, som ikke betaler mere, end det fradraget allerede er på i dag? Ja, det er klart, at tilbuddet om det ekstra fradrag vil kun være relevant, hvis man har et fagforeningskontingent, som ligger over. Men da vi havde flest mennesker på lønkompensation i Danmark, der havde vi 250.000 mennesker på lønkompensation. En række af de ordninger, der blev lavet under corona, var en konsekvens af, at vi har et velorganiseret arbejdsmarked. Vores økonomi nu er blandt de stærkeste i verden. Vores gæld er blandt de laveste i verden. Jeg tror, det er bare en grundlæggende pointe. Det er jo egentlig også en god pointe, og så forstår jeg bare ikke, hvorfor er det ikke nok incitament til at melde sig ind i en fagforening? Når man jeg tror, man på fint dansk kalder det for en freerider-problematik her, ikke? Altså, at man kan godt nyde de glæder, som et organiseret arbejdsmarked giver, og så tænke, jeg springer lige over og betaler, fordi det gør min nabo eller min kollega. Og så lader jeg ham om at bære byrden, og så nyder jeg selv godt af et organiseret arbejdsmarked. Og der kan man måske håbe, at hvis vi får et fradrag, som er højere, og har en debat om, hvorfor fagbevægelsen er vigtig, at der er så flere, der overvejer, måske skulle jeg ikke være på freeriderholdet, måske skulle jeg hoppe over i den del af befolkningen, som faktisk yder mit til, at vi har et velorganiseret arbejdsmarked og en dansk model, som fungerer til glæde for hele samfundet. Er folk simpelthen ikke særlig engageret i den faglige kamp længere? Jeg synes egentlig, jeg oplever generelt, at den faglige kamp er relativt levende. Altså, vi har lige haft en sygeplejekonflikt, som var vigtig for mange mennesker. Så jeg synes jo, at hvis man kigger ud i samfundet og ser det afspejlet i samfundsdebatten, så synes jeg egentlig, at den faglige kamp og diskussioner om arbejdsmarkedet fylder en del. Men jeg må bare konstatere, at selvom vi stadigvæk har en høj tilslutning til fagbevægelsen, så er den, for nedadgående. Og det er den tendens, vi ønsker at vende. Christian Rabjerg, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Det var Pilestræde i dag, lavet af Kåre Sveistrup, Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Karen Sigrid Jacobsen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen og mit navn er Helene Holst. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval,